Частка 28. У жніўні 1855 года да Алеся, які ў гэты час жыў у вежы, прыскакаў з Загоршчыны Логвін, прывёз ліст у грубым пакеце шэрай паперы. «Дружа», – пісаў Каліноўскі, – «я скончыў сваю мачыху пра гімназію. Еду паступаць в Альма-Матер, у Москву. Хацелася б убачыцца з табою, ды толькі ведаю, немагчыма. Трохі-трохі падзарабіў, атрымаў у начальніка губерні пашпарт і падарожную за нумарам 56-м, а ў ёй усё. Двухгаловая курыца, рубель срэбрам гербавых узносаў, прыкметы, аблічча авальнае, цяжкае, год 17, рост сярэдні, валасы цёмна-русыя, бровы чорныя, вочы сінія, нос і рот памяркоўныя, трохі велікаватыя, падбародак звычайны». Распісалі хоць ты на ветку да раскольнікаў уцячы, і то знойдуць. Такая лухта, пачынаецца падарожная, як выявілася словамі, па ўказу яго вялікасці государа імператара Александра Мікалаевіча, аж во як, нібыта кожнага з падарожных ляпае па плячы, едь, братка, шчаслівай табе падарожы. Вось я і еду. У Мінску зрабіў прыпынак на 4 дні, адсюль пішу. Горад вялікі і даволі такі гразны. Толькі вельмі ўпадабаў залатую горку з капліцай старога роха. Дрэвы вакол, і так прыгожа блішчыць наводдаль свіслач. І дамы за ёй, і церквы. Добра сядзець і марыць. Падарожжа пакуль тое падабаецца, едзеш сабе, ні аб чым не думаеш, званок не звініць наперадзе. Воля, бачыш людзей і іншыя мясціны. 10-га траплю, калі верыць падарожнай, у Воршу. Буду там 4 гадзіны і зусім блізка ад цябе. Нейкіх сотню з лішнім, дакладна не лічыў вёрст. Але гэта таксама далёка, так што... Не ўбачымся і на гэты раз. І дорага. Мне прагонных за 2 кані з правадніком выпала нешта каля 7 рублёў. Табе будзе ў 2 канцы рублі, 2 з паловаю. Чаго ўжо тут? Дык ты ў гэты час проста падумай, што я блізка. І я абавязкова адчую. А калі скончыш на будучы год гімназію, што мяркуеш рабіць? Сядзець медведзем сваім берлагу, ці ехаць вучыцца далей? Калі другое, едь туды, дзе я. Пагаворым аб усім-усім. Ёсць шмат цікавых навін. Алесь пайшоў да старога вежы, той сядзеў на сваёй улюбёнай тэрасе. Унук спыніўся, не хочучы яго турбаваць. «Я чуў цябе яшчэ за 5 пакояў». Не уздымаючы павек, сказаў дзед, — «Што ў цябе там?» Алесь падаў яму ліст. Стары пан расплюшчыў вочы. — «Твой кастусь, — сказаў ён, — ты даеш мне, каб я прачытаў?» — «Так». Пан Даніла далёка адставіў руку з лістом і стаў чытаць. — «У яго добры роўны почырк, — сказаў ён. — Ён часам не... З памяркоўных і акуратных? Вочы яго, відаць, убачылі словы «двухгаловая курыца», і ён усміхнуўся. «Прабач, сам бачу, што гэта не зусім тое. Ну, а што, калі недзе у Бабруйску сядзіць паштмайстра Шпекін?» Чырвоны Алесь паціснуў плячыма. «Пячаць, — сказаў ён, — пячаць, — перадражніў дзед, — пячаць можна зняць гарачай брытвай, а потым пасадзіць на месца». Дачытаў да канца. «З небагатых, — сказаў ён, — я казаў вам гэта, дзядуля, — вы надалей намераны карыстацца паслугамі дзяржаўнай пошты, для перадачы адзін аднаму свежых параўнанняў і шчырых выказванняў пачуццяў, падобных на гэтыя. Мы іначай не можам гаварыць, мы далёка адзін ад аднаго. Нашто ты паказаў мне гэта? Я хацеў яшчэ раз паказаць вам, які ён. Калі ты хацеў паказаць мне, які ён разумны, то ты не мог бы дасягнуць сваёй мэты лепшым чынам. Я ў захапленні ад яго разумовага ўзроўню і асцярожнасці. Ён працягнуў руку па цыгарку. Я на сёмым небе ад яго высакароднага захаплення радзімай. Але трэба таксама мець хаця трошкі розуму. Дзед, ані слова больш не кажучы, пускаў пахучы дым і пісаў цыгаркай у паветры нейкія дымныя іерогліфы, якія расплываліся раней, чым хто-небудзь мог бы іх прачытаць. Ён рабіў гэта доўга, вельмі доўга. Дзедавы думкі прачытаць было цяжэй, чым гэтыя шэрыя жывыя знакі ў паветры. Кандраці з'явіўся ў дзвярах нечакана. «Што?» — спытаў вежа. «Нікога больш не было?» «Я быў бліжэй за ўсіх», — сказаў Кандраць. Алесь уцяміў, што ўвесь гэты час вежа трымаў нагу на званку пад сталом. «Слухай, малочны брат», — сказаў вежа, — «я ведаю, ты сам адчуў, што нешта здарылася ў доме. Магчыма, хацеў даведацца, што прывёз Логвін». «Вельмі трэба», — буркнуў Кандраць. «Але ты ўсё ж не хлопчык, каб ісці на кожны званок. Ты брат і наглядчык лясоў. Твая жонка другая гаспадыня ў доме пасля Ефрасінні». «Ды ўжо», — сказаў Кандраці, — «ніхто не забароніць маёй жонцы памыць падлогу, калі яна захоча. Паня якая! Дзед асекся. Што трэба пану брату Данілу?» «Тройку для паніча», — сказаў дзед. «Зараз». Кандраці пайшоў. Некаторы час панавала маўчанне. «Дзеду», — ціха сказаў Алесь, — «я вам гэтага ніколі не забуду». «Не варта падзякі», — сказаў дзед. «Я эгатыст, ты ж ведаеш. Я хачу, каб у дзяржаўнай пошты было хаця на два пісьмовыя доказы менш. Мне не хацелася б, каб цябе з тваім кастусём за лухту заслалі некуды за Орскую лінію». «Я разумею», — вежа ўздыхнуў. «Сёння якое?» «Дзевятае. Адны суткі. Калі паспяшаешся, можаш сустрэць. Тады лепей верхом?» Дзед памаўчаў. «Так што хапай яго на яме і цягні сюды. Перадай. Не прыедзе, табе будзе балюча, а я за цябе пакрыўджуся. Цікава паглядзець, што то за птушка, з якой дзяліцца даводзіцца». З цугляў каня падала ўжо мыла, калі Алесь, мінуўшы алею, што вяла да белых муроў і сляпучых макавак куціянскага манастыра, вырваўся ўрэшце на край высокага плато і ўбачыў стромы спуск дарогі, сінюю істужку нешырокага тут Дняпра, за ёй гарадок, што ўтульна прымасціўся між Дняпром і невялічкай рачулкай. Коня, сядаючы назад, спускаўся да наплыўнога моста, які нехлямяжа ляжаў на вадзе. Алесю не было часу разглядаць усё. На станцыі чакаў і вось-вось мог паехаць Кастусь. Конь загрукатаў падковамі па насціле. Воз сенам трапіўся якраз на сярэдзіне, і вада заліла бабкі каню. Конь пацягнуўся да вады, Алесь падняў цуглямі ягоную галаву. Справа тырчалі з вады магутныя напаўразбураныя аркі каменнага моста, калісьці, відаць, такога шырокага, што тры вазы сенам маглі праехаць побач, і яшчэ засталося б месца двум коннікам. Гэта былі руіны моста на крыві, на якім калісьці вырашалі свае багаслоўскія пытанні за дняпроўскія манахі з іхнімі прыхільнікамі і гараджанне з католікаў, узначаленыя шкалярамі з езуіцкага калегіума. А паколькі на доўгія дыспуты ні ў кога не хапала ні часу, ні розуму, то пераконвалі адзін аднаго ў справядлівасці свайго Хрыста спосабам, у якім было мала талерэнцыі і яшчэ менш гуманізму. Не апошнімі довадамі ў гэтай спрэчцы было завушанне розных ступеняў моцы ўдары Бібліяй ці каўчэжцам па галаве і выспяткі. Да ліку неабвержаных доказаў, якія даводзілі неслушнасць апанента і з якімі ўжо не было як змагацца, належалі ўдар бязменам па галаве і скіданне з вышыні ў ваду. І так цягнулася 200 год, невядома на чыю карысць. Узняўшыся на другі бераг, алесь зноў пагнаў каня. Прамільгнулі з левага боку замчышча, Мікалаевская царква і два касцёлы. Наводдаль лёгка ўзносіліся ў неба 2 званіцы пакрова гумённай царквы, замкавай вуліцай вырваўся на Петербургскую, высякаючы падковамі іскры з каменных пліт. Каля аднапавярховага каменнага будынка ямской станцыі стаяла запыленая, хоць ты пальцам на ёй пішы, паштовая карета. І людзі стаялі на прыступках, а фурман з паштальёнам прывязвалі ўжо вяроўкамі кофры і сакваяжы. Ён асадзіў каня і скочыў з яго, кінуўшы па вады. Нейкія не тыя людзі, стары чыноўнік з клуначкам, жанчына ў чапцы, відаць, ягоная жонка, семінарыст, 2 шляхцюкі з сярэдніх. Скажыце, дыліжанс па смаленскай лініі рушыў ужо? У той самы момант, як спытаў гэта ў семінарыста, з радасцю бачыў, што не спазніўся. Кастусь сядзеў ля сцяны на лавацы. Сядзеў, палажыўшы падбароддзе на сугіб рукі, і глядзеў сваімі сінімі вачыма, як запрагаюць коней, глядзеў пахмурай з відочнай нудотай. Гэта быў той і не той Кастусь.